Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Przygotował, przedstawi Michał Przerwa. Kontrakt na nowe systemy radarowe dla polskich lotnisk wojskowych wart 1 000 000 000 zł podpisany z hiszpańską firmą. Byli dyrektorzy w MSZ skonfrontowani przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Premier Tusk w Mołdawii apeluje o jedność wobec sytuacji w regionie, szczególnie wojny na Ukrainie. Lotniska wojskowe będą miały nowe systemy obserwacji radarowej. W trakcie kieleckiego salonu przemysłu obronnego Agencja Uzbrojenia podpisała kontrakt z hiszpańską spółką Indra Sistemas na dostawę 15 zestawów radarowych. Kontrakt to długo wyczekiwana i bardzo potrzebna umowa, tak mówi wiceminister obrony Paweł Bejda. Systemy bardzo oczekiwane przez naszych lotników, naszych dowódców, tych wszystkich, którzy obsługują lotniska wojskowe, tych wszystkich, którzy czekają na te najnowocześniejsze radary, które pozwolą obserwować niebo bezpiecznie, żeby startowały i lądowały samoloty. Jak Państwo wiecie, w niedługim czasie przylecą do nas najnowocześniejsze samoloty, w tym m.in. F-35. Kontrakt jest wart około 1 000 000 000 zł. Negocjacje trwały kilka miesięcy i zostały rozstrzygnięte na korzyść hiszpańskiego dostawcy na początku lipca. Obecnie polskie bazy lotnicze wykorzystują do osłony radarowej pasów startowych wysłużony sprzęt z lat 80. ubiegłego wieku. Prokuratura Krajowa interesuje się Małgorzatą Manowską. Na razie w ramach czynności sprawdzających przesłuchano sędziów Trybunału Stanu, którzy zarzucają pierwszej prezes Sądu Najwyższego przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Wśród przesłuchanych jest sędzia Przemysław Rosati, który powiedział Polskiemu Radiu, że chodzi o niezwołanie przez Małgorzatę Manowską posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. W związku z niezwołaniem przez przewodniczącą Trybunału Stanu posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu zostałem przesłuchany przez Prokuraturę Krajową w postępowaniu, które prowadzone jest w kierunku ustalenia, czy doszło, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z artykułu 231 w związku z tym, że przewodnicząca Trybunału Stanu nie zwołała posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. Za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 3 lat więzienia. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej zweryfikuje nowe zeznania byłych dyrektorów w MSZ. Przed sejmowym gremium doszło do konfrontacji Mateusza Palego, byłego szefa gabinetu ministra Zbigniewa Rała, oraz Jakuba Osajdy, byłego dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ. Obaj świadkowie podtrzymali swoje zeznania złożone przed komisją w lipcu i w marcu. Rok temu pracę w MSZ stracił dyrektor Jakub Osajda. Na przesłuchaniu w marcu stwierdził, że groźby pod jego adresem kierował Mateusz Pali. Teraz w odpowiedzi na pytania posła PiS Daniela Milewskiego nieco złagodził swą retorykę. Odebrałem słowa pana Mateusza Palego w taki sposób, że stanowią one realną możliwość się spełnić. A czego te słowa dotyczyły? Ostrzeżenia, żeby nie iść do mediów, ponieważ osoby, które to uczyniły, zostały one oraz ich rodziny zniszczone. Zupełnie inaczej na sprawę patrzy Mateusz Pali. Ja mu mówiłem, że gdybym ja był na jego miejscu, to pewnie bym nie poszedł. Nigdy mu nie powiedziałem, niech pan nie idzie. Ocenimy zeznania byłych dyrektorów, zadeklarował szef komisji poseł KO Marek Sowa. Żeby sprawdzić dokładnie, jaka była rola obu dyrektorów w tym całym procesie. Równolegle komisja pracuje nad raportem końcowym. Ma on ujrzeć światło dzienne na przełomie września i października. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Donald Tusk zaapelował w Kiszyniowie o jedność Polski i Mołdawii wobec sytuacji w regionie, szczególnie wojny na Ukrainie. Szef polskiego rządu mówił o tym w stolicy Mołdawii, gdzie spotkał się z premierem tego kraju, Dorinem Recanem. Donald Tusk podkreślił, że priorytetem obu krajów jest polityczna stabilizacja i zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bardzo nam zależy na sprawiedliwym pokoju, opartym na poszanowaniu granic, suwerenności wszystkich państw. Jestem przekonany, że Mołdawia ze swoją bardzo cierpliwą, odpowiedzialną polityką może być dobrym przykładem dla całej Europy, jak w sposób pragmatyczny, długofalowy rozwiązywać problemy, które nie powstały z winy Mołdawii, ale które dotykają bezpośrednio interesów Mołdawii, w tym tak podstawowego interesu jak integralność państwa. Mówię tu o sytuacji w Naddniestrzu. Podczas wizyty w Mołdawii Donald Tusk wspiera proeuropejskie aspiracje tego kraju. 20 października odbędą się tam wybory prezydenckie. Z nimi przeprowadzona zostanie referendum w sprawie integracji kraju z Unią Europejską. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, 5 minut po 17:00, przed mikrofonem Adam Malecki. Natalia Pardyka i Zbigniew Maciejewski zdobyli kolejne medale dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich. Pan Zbigniew wywalczył brąz w parakolarstwie szosowym w jeździe na czas, a pani Natalia srebro w paratenisie stołowym. Celowała w złoto, jednak przegrała w finale z Australijką. Jednak srebro też jest piękne. Ja wiem, że też wiele osób marzy o takim medalu i go nigdy nie będzie miało, więc ja nie chcę wyjść na jakąś osobę, która tylko się cieszy ze złotych medali. A poza tym jeszcze w singlach rzeczywiście srebra nie miałam, więc nie ma nudy w tych krążkach. Jest okej, no jest okej. Przeżyję, jak świat się na tym nie kończy, są też inne ważniejsze rzeczy, inne równie ważne rzeczy, więc przede wszystkim najważniejsze, że dałam z siebie wszystko, jakby medal jest medal. Dla sześciokrotnej mistrzyni paralimpijskiej za ten Pekinu, Londynu, Rio de Janeiro i Tokio to 12 medal w karierze. Tak pomyślałem, że można przecież połączyć srebro teraz ze złotem. Byłoby takie... Złoto-srebro. Srobro. Obiecałem o piłkarzach naszych więcej powiedzieć. Reprezentacja wciąż leci w stronę Szkocji, gdzie jutro w Glasgow zagra w pierwszym meczu Ligi Narodów. Samolot leci. No właśnie, jest, gdzie jest teraz ciemno? Nad Morzem Północnym. Jest. Dziękuję. Jeszcze godzinka została. Uf. 40 tysięcy stóp nad ziemią. Unoszą się wysoko. Od początku bardzo pewny siebie na zgrupowaniu jest Krzysztof Piątek. Strzelił 3 gole w ostatnim meczu Ligi Tureckiej i czuje, że jest w formie. No miejmy taką nadzieję, że będzie ogień, bo ja jestem w formie, Robert jest w formie, też mamy Świdra, Buksika i jest nas 4, będziemy walczyć o skład i mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony w meczu ze Szkotami. Jak się strzela hat-tricki, to na pewno jest się w formie. Jestem w formie, w 9 meczach strzeliłem 8 goli, także kontynuuję dobrą pracę, jaką wykonałem w końcówce tamtego sezonu i jestem z tego zadowolony. Mam teraz dla siebie taki teścik. Czy są w formie? Świder, to kto? Świder, Ski. Brawo, Karol Świderski. Buksik? Karol Buks. Adam Buksa. Adam, przepraszam. Wystarczy na mnie popatrzeć. A Robert to... No patrzę na ciebie. Lewandowski. Grzędowski, tak. Kapitan reprezentacji, która zagra jutro o 20:45. Po meczu reprezentacji zostaje na kilka dni w Szkocji, skąd przeniesie się do Osijeku na mecz z Chorwacją. Z Jessicą Pegulą zagra Iga Świątek o półfinał tenisowego US Open. Wcześniej o 18:00 Brazylijka Beatriz Maja Hadać zagra z Czeszką Karoliną Muchową. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Ja to jestem ciekawy, czy piłkarze po meczu też tak będą mówić, tak jak przed chwilą tutaj ksywkami też. Dobrze, to miłe, tak familiarne, ale że zrobiliśmy dobrą robotę, że jesteśmy w formie i tu podamy te ksywki piłkarzy, że dobra robota. No, Świder, Buksik, super. Jesteśmy w formie. Tak. Też po meczu. No dobrze, będziemy to śledzić się za nieco ponad 24 godziny. Tymczasem do końca dnia pogodnie, nocą na wschodzie kraju będzie się chmurzyć, w Sudetach możliwe przelotne burze. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 13 na Suwalszczyźnie, 15 na wschodzie, do 20 na Pomorzu Zachodnim, 20 stopni nocą. No a jutro słonecznie, choć miejscami na południu, na wschodzie może się chmurzyć. W górach oraz w rejonach podgórskich przelotnie popada deszcz. Na południu możliwe burze. No a jutro od 25 stopni na wschodzie, około 28 w centrum, do 31 prawdziwy upał na zachodzie kraju. Śledzisz uważnie, gdzie teraz... Cały czas może teraz, północne. Teraz już zacząłem wyniki sprawdzać. To już grają? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak ten czas pędzi, tym bardziej, że zastanawiamy się, bo akurat słuchacz sprezentował sobie już taki prezent świąteczny, życząc wesołych, a ja pytam państwa, bo to nie wiem, czy gramofon, czy adapter, czym się różni jedno od drugiego? W sprawie gramofonu uważam, że gramofon nie musiał mieć dodatkowego źródła, czyli był samodzielny, miał wzmacniać głośniki, natomiast adapter musiał współpracować z radiem lub ewentualnie z innym tam wzmacniaczem i głośnika. To jeszcze pozostaje nam, zdaje się, patefon do rozstrzygnięcia. Gdyby państwo chcieli coś dodać, 2 2 7 3. One man to overthrow. Nie tylko z komputera, gdzie tam z kompaktu, ale posłuchać sobie YouTube na przykład z gramofonu czy z adaptera. A, właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. Gramofon jest to urządzenie, które nie posiada wzmacniacza, musi być do zewnętrznego wzmacniacza podłączone, żeby można było odtwarzać płyty. Natomiast adapter posiada swój własny wzmacniacz, tam jakieś głośniki zewnętrzne czy zabudowane. No i jest jako takie urządzenie samodzielne, że tak powiem. A, czyli jednak kwestia wzmacniacza tutaj gra kluczową rolę. No nigdy bym się nie domyślił. Bardzo dziękuję. 2 dwójki i 7 trójek, gdyby audiofile chcieli coś dodać od siebie w tej sprawie. Ja jestem zielony, proszę. 2 dwójki i 7 trójek, 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Nowa droga, no i głośny problem. Mieszkańcy domów sąsiadujących z nowo otwartym odcinkiem Zakopianki na Podhalu skarżą się na co by innego, na hałas. I domagają się budowy ekranów akustycznych. Zarzucają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad bezczynność. A urzędnicy zasłaniają się przepisami. Mieszkańcy w akcie desperacji grożą zablokowaniem nowego fragmentu trasy wybudowanego za prawie 1 miliard złotych. Dla prawie 1000 mieszkańców osiedla na Skarpie w Nowym Targu cisza i spokój oraz szum płynącego obok potoku pozostały wspomnieniem. Ich domy znalazły się kilkadziesiąt metrów od ruchliwego węzła dwupasmowej Zakopianki. Dlatego od wywieszenia banerów w oknach i na balkonach rozpoczęli swój protest. Żebyśmy mieli ciszę i spokój. Dlatego chcemy zamontowania tych ekranów. Ja jak będzie tak, to nie wytrzymam. To wyjdę na ulicę i rozciągnę łańcuch z jednej balerki na drugą stronę, ściany na środku, nie puszczę nikogo, no, to będzie blokada. Oni liczą, że pewnie albo się przyzwyczajimy do tego. Wiem jedno, że my się nie poddamy. Z podobnymi problemami borykają się mieszkańcy wsi Lasek. Kilkadziesiąt domów znalazło się tam pod jedną z najwyższych estakad w kraju. Jest to hałas, huk, który trzęsie domem, oknami i tak jest od samego rana do samego wieczora, również w weekendy. Ja mam 30-40 metrów dom od tej eskakady. Mamy na podwórku dyskotekę. Symulacja akustyczna przeprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji nie wykazała przekroczenia norm hałasu, więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie musiała w tych miejscach ustawić ekranów akustycznych. Hałas zostanie jednak zbadany ponownie, ale dopiero za rok, bo tak mówią przepisy, tłumaczy Kacper Michna z GDDKiA. Jeżeli normy gdzieś są przekroczone, wtedy możemy domontować ekrany. Nie wolno nam montować ekranu w żadnej innej sytuacji. Tylko na podstawie projektu albo na podstawie analizy hałasu rok po oddaniu drogi do użytku. Musimy poczekać rok. Ten rok jest wskazany w przepisach po to, żeby ruch się w pewien sposób ułożył. Według wyliczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w symulacji zabrakło 1,5 decybela, żeby przekroczyć dopuszczalne normy zarówno dzień, jak i w nocy. Do prognoz akustycznych wykorzystano średni roczny ruch na Zakopiance, czyli 18 tysięcy pojazdów na dobę. I to może być błędem, twierdzi profesor Rufin Makarewicz, akustyk z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak zaznacza ekspert, w weekendy i w lecie ruch na Zakopiance jest nawet 3 razy większy, co może powodować również kilkukrotnie większy hałas. Jeżeli się usiedli po całym roku, to wszystko fajnie jest. Jedna noga jest we wrzątku, druga jest w lodzie, średnia jest 50 stopni i całkiem można żyć. To nie jest prawda. Z kolei Jan Jakiel ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji zwraca uwagę, że urzędnicy muszą przestrzegać dość rygorystycznych przepisów przy ustawianiu ekranów. Regulacje są restrykcyjne, aby ekranów nie powstawało zbyt wiele w niepotrzebnych miejscach. Z jednej strony irytacja mieszkańców jest jak najbardziej zrozumiała. Z drugiej strony obowiązujące przepisy prawa nakazują, prosto mówiąc, szanować pieniądz publiczny. Jeżeli z dotychczas przeprowadzonych analiz wynikało, że nie ma potrzeby budowy ekranów akustycznych i wydawania tych pieniędzy publicznych na ich budowę, to urzędnicy po prostu nie mogli podjąć takiej decyzji. Z przepisów wynika, że ekrany zarówno w Nowym Targu, jak i w Lasku mogą pojawić się najwcześniej za 1,5 roku. Koszt budowy 1 m2 ekranu to około 1,5 tysiąca złotych. Budowa nowego 16-kilometrowego odcinka Zakopianki kosztowała prawie 1 miliard złotych. Półtora decybela, jak słyszeliśmy, zabrakło, by no właśnie ten próg był przekroczony i by to pozwoliło zgodnie z przepisami postawić te ekrany akustyczne. Ciekaw jestem Państwa opinii, jeśli chodzi także o te symulacje dotyczące średniego rocznego ruchu na Zakopiance. Z mieszkańcami rozmawiał Paweł Pawlica. 2 2 7 3 kontakt z nami polecam Państwu. O nieżyciowych przepisach, w sensie niekoniecznie chroniących czy działających na korzyść mieszkańców, powiemy jutro w Pulsie Trójki po 17:40. Jak Puls Trójki, jak mecz Polska-Szkocja w Lidze Narodów za niecałe 24 godziny. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 17. Adapter to jest urządzenie do odtwarzania nagrań i pochodzi z angielskiego, a gramofon jest też urządzenie do odtwarzania muzyki, ale pochodzi z greki. Ależ państwo zaskakują. Bardzo dziękuję. Czegoż można się dowiedzieć od państwa? Jestem dumny ze słuchaczy Trójki. No, człowiek nie uważał na języku greckim, no to musi sobie wpisać tutaj uwagę. Zresztą na angielskim też, do dzienniczka. A właśnie, a propos, ale nie tego, innego. Zamiast państwowej, jak aplikacja mObywatel, są prywatne i do tego płatne. Poseł Adrian Zandberg zwraca uwagę Ministerstwu Edukacji, że szkolne e-dzienniki są dostarczane przez firmy prywatne, a państwo w tej kwestii skapitulowało. Zamiast zbudować ogólnopolską, bezpłatną platformę. No przecież elektroniczne dzienniki mają mnóstwo udogodnień, z których korzystają nie tylko nauczyciele czy rodzice, ale i sami uczniowie. Korzystają państwo? Tak. Do czego to się przydaje? Do wszystkiego, do kontroli dziecka, do sprawdzenia ocen, do informacji ze szkoły, wymiany informacji ze szkoły. Jak moja mama pisze mi usprawiedliwienia, no to też z konta rodzicielskiego, więc no jest przydatne. Mocno to zmieniło wasze funkcjonowanie na co dzień? Znaczy na pewno unowocześniło funkcjonowanie na co dzień. Mirosława Śliwińska, dyrektorka Pruszkowskiej Podstawówki nr 10. Ja pamiętam, jak wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, to taką grupą, która była bardzo przeciwstawna, byli WF-iści. Ponieważ oni mieli swoje dzienniczki, tam wpisywali i bardzo się denerwowali, jak weszła ta elektroniczna, czyli e-dziennik. Po jakimś tam czasie to właśnie ci nauczyciele przyszli i powiedzieli, że absolutnie żadnych dzienników papierowych. Myślę, że jest to tak, że tak jak z każdą nowością, z czymś wchodzimy, jakieś są problemy, a później jak się przyzwyczajamy i przychodzi do tego, że trzeba coś zmienić, to wszyscy narzekamy. Jakby trzeba iść za postępem i jakby no to jest też możliwość na bieżąco być z informacjami, zarówno jeśli chodzi o oceny, czy o plan lekcji, czy o informacje od wychowawcy. Ale zdaniem posła Adriana Zandberga, Librus, Vulkan czy inne tego typu e-dzienniki to platformy dostarczane przez firmy prywatne i jest to plama na honorze państwa. Podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami stały się e-dzienniki. Jest tylko drobny problem. Państwo nie zapewnia szkołom tego narzędzia. Robią to firmy działające dla zysku. Fragment wpisu parlamentarzysty w mediach społecznościowych. Te platformy trzymają dane o ocenach, kontrolują kanał komunikacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Po tym, jak szkoła zdecyduje się na współpracę z dostawcą oprogramowania, rodzice muszą korzystać z oferty konkretnej firmy, a te coraz częściej każą im płacić. Czy to jest słuszne spostrzeżenie, czy też, jak to się mówi, burza w szklance wody? Troszkę słuszne, natomiast ja bym się zastanowił, czy jakby to było sterowane przez państwo, czy to by nie było bardziej propagandą, to się zrobiło polityczną. No znak zapytania, dlaczego są to firmy prywatne, to pierwsza rzecz, czy nie jest to celowe? Nie ma tu jakiegoś zgrzytu, że to są firmy prywatne, że są w tych platformach zawarte opcjonalne, bo opcjonalne, ale jednak opłaty za niektóre funkcjonalności? To, co wszystko jest dla rodziców dostępne, my nie pobieramy opłat. Natomiast to już rodzic sobie dobiera, jaką funkcję chce mieć dodatkową i wtedy za to płaci. Natomiast oczywiście no, w budżecie musimy mieć zabezpieczone pieniądze na zakup tego dziennika. Te pieniądze daje samorząd. Natomiast to tak jak ze wszystkim. W telefonie mogę mieć tylko dwie opcje. Odbierz i zadzwoń. Sprawą e-dzienników i pomysłem utworzenia państwowej platformy obiecała się zająć szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Widzimy potrzebę poważnego zajęcia się tematem. Jak będę gotowa, będę państwu chętnie mówiła, jakie kroki podejmie ministerstwo i rząd. Jeżeli coś jest obowiązkowe, to tak naprawdę powinno być jakby też w ramach systemu edukacji dostarczone rodzicom. Tak mi się wydaje. No. To różnie mogłoby wyglądać. Prywatne firmy skupią się na zysku i zatrudniają fachowców. W firmach państwowych różnie to bywa. To jest narzędzie. To jest narzędzie. I teraz, jeżeli to narzędzie będzie dobrze skonstruowane z punktu widzenia państwa i będzie opłacane, będzie finansowane, będzie zawierało wszystkie elementy, które są też w rozporządzeniach, które mówią, co ma być w tym dzienniku, to czemu nie? No to chyba czekamy wszyscy na ogólnopolską, bezpłatną i bezpieczną platformę. E-dzienniki. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Zapraszamy do Trójki, 26 minut po 17. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz

Michał Przerwa. Kolejny kontrakt na dostawę dronów dla polskiego wojska podpisany. Agencja Uzbrojenia zawarła z firmą WB Electronic drugą umowę wykonawczą na zakup bezzałogowców w ramach programu FlyEye. WB Electronic ma dostarczyć 6 zestawów, w każdym z nich są 4 bezzałogowce. Zarząd przewoźnika kolejowego PKP Cargo złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra aktywów państwowych. Chodzi o możliwe niedopełnienie obowiązków w związku z zakupem węgla. Jacek Sasin na razie nie odniósł się publicznie do zawiadomienia. Zostały 3 tygodnie na zebranie 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Zakłada on m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchu, obowiązkowe chipowanie zwierząt domowych, zakaz fajerwerków hukowych i podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Rumuńscy gospodarze protestują przeciw wybijaniu ich owiec i kóz przez służby weterynaryjne. Powodem jest rozprzestrzeniający się w kraju zwierzęcy wirus PPR. Z jego powodu od lipca zabito prawie ćwierć miliona chorych zwierząt. Od początku roku zabito prawie 240 tysięcy zwierząt zakażonych wirusem, zwanym pomorem małych przeżuwaczy. Choroba zbiera też żniwo w Grecji. Już teraz zapraszamy na pełny serwis, to za 28 minut o 18 i spoglądamy, co w prognozie na jutro. Słonecznie, choć miejscami na południu i na wschodzie będzie się chmurzyć, w górach oraz w rejonach podgórskich przelotnie popada deszcz, no i po południu jutro też możliwe burze, a wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w Sudetach w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 25 stopni na wschodzie, około 28 w centrum, do 31 na zachodzie. Upał. Uff, nie tylko na zachodzie, także na południu 29-30 gorąco. 27 minut pozostało do godziny 18. Mamy dla Państwa wejściówki. Proszę telefonować. 2273. Wybitni muzycy jazzowi połączyli swe siły z chórem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, by stworzyć taki niezwykły projekt o nazwie Współgłosy. Już w najbliższą niedzielę będzie można ich posłuchać na żywo. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Współgłosy. Polecamy Państwu serdecznie. Wejściówki na ten koncert czekają. Niedziela 19. Już teraz 2273. Nie strasz mnie. Nie boję się. Czarów klątw. Biurowych mądr. Matki, siostry i psa. Ojca ze światu filba. I czarnej wogi. Za 24 minuty 18. Hej! Jak wiemy, o tym dowiedzieliśmy się dziś rano, szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba złożył rezygnację ze stanowiska. O tym za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi w Pulsie Trójki. No ale wcześniej państwo trzymają rękę na pulsie tego, czym różni się gramofon od adaptera. Czym się różni gramofon od adapteru? Więc gramofon to jest takie całe urządzenie. Natomiast adapter wedle elektroników to jest tylko ta wkładka z igłą magnetyczną czy tam piezoelektryczną, zależy jaki kto posiada gramofon. Bardzo dziękuję. Za odpowiedź wyczerpuje znamiona tej, bym powiedział, encyklopedycznej, choć podejrzewam, że bez encyklopedii się nie obejdzie. I podejrzewam, że bez słownika języka polskiego też nie. Adaptera? Za 23 minuty 18. Jakby to zabrzmiało z płyty gramofonowej. Proszę posłuchać. Minut pozostało do godziny 18, a zatem już teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są Maria Piechowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Jesteśmy połączeni. Dzień dobry. Dzień dobry. i w studiu Jakub Ber, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo dzieje się na Ukrainie, o tragicznych zdarzeniach związanych między innymi z atakami na Lwów za chwilę porozmawiamy, ale w rządzie ukraińskim duże zmiany. Do dymisji podał się szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, a dopiero co był na kampusie Polska Przyszłości i wywołał burzę słowami o akcji Wisła. Wcześniej ze stanowisk zwolnieni zostali ministrowie przemysłu strategicznego, środowiska, sprawiedliwości, minister do spraw reintegracji okupowanych terytoriów. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że jesień będzie bardzo ważna dla Ukrainy, dlatego instytucje rządowe muszą być przygotowane do osiągania rezultatów. Polityczne trzęsienie, pani Mario? No to nam się wydaje, że to jest trzęsienie, natomiast to, że dojdzie do zmian w rządzie, to było wiadomo już od dawna. O dymisji ministra Kuleby też się mówiło już od tak naprawdę wielu miesięcy. No a sam fakt, że niektóre ministerstwa nie były obsadzone tak naprawdę też już dłużej, na przykład bardzo ważne w czasie wojny Ministerstwo Spraw Weteranów było nieobsadzone, no to pokazuje, że krótko musiało do tego dojść. Jakby wiadomo było już od pewnego czasu, to dokładnie nie wiadomo kiedy, ale to się wydarzyło właśnie. Obrady zresztą dzisiaj parlamentu były bardzo burzliwe, były okrzyki, były brawa, ale też na przykład dymisja ministra Kuleby jeszcze nie została przyjęta, choć to rzeczywiście kwestia kilku dni. Panie Jakubie, czy Wołodymyr Zełenski wie, co robi? Wiedzieć wie, ale czy jaki to ma sens, to jest odrębne pytanie. Wydaje mi się, że prezydent coraz bardziej traci sterowność nad tym, co się dzieje wokół niego i mechanizmy podejmowania władzy, mechanizmy sprawowania władzy przez Zełenskiego coraz bardziej szwankują. Widać narastające procesy dysfunkcyjne, a widać też, że prezydent i jego otoczenie nie mają pełnej kontroli nad Radą Najwyższą i mają problemy z zabraniem odpowiedniej ilości głosów w większości. Dla poparcia swoich decyzji, tak. Tak, tak, tak. No to też nie jest informacja nowa. Ten proces trwa mniej więcej od roku. Mniej więcej pół roku temu on się zaostrzył. Także tutaj są to zjawiska, które narastają. Ich siła zjawiska, które narastają systematycznie. Pani Mario, czy te zmiany w rządzie zdynamizują jego pracę? Tak twierdzą eksperci. Zobaczymy. Znaczy przede wszystkim kilka nazwisk, które już tutaj jest sugerowane, że może mogą zostać wybrani na ministrów, to na przykład jest Andrzej Sybicha jako teoretyczny minister spraw zagranicznych. To są osoby powiązane z szefem biura prezydenta Jeremakiem. To taka jest trochę szara eminencja tak naprawdę, która lubi pociągać sznurki, która lubi rządzić z tylnego fotela. No więc na pewno może to oznaczać dalszą konsolidację wokół urzędu prezydenta, wokół no zarówno osoby Zełenskiego, ale również Jeremaka. Niektórzy twierdzą, że nie przez przypadek dokładnie teraz dochodzi do zmian, ponieważ pod koniec września prezydent Ukrainy wybiera się do Stanów Zjednoczonych na szczyt ONZ i być może właśnie chce pokazać, że no, jego pozycja jest wzmocniona. No właśnie, czy to jakiś sygnał dla Zachodu, panie Jakubie? Moim zdaniem te dwa wydarzenia nie są ze sobą ściśle związane. Tak jak pani Maria przed chwilą powiedziała, te dymisje rządzą się swoją wewnętrzną logiką. One od dawna były zapowiadane, dyskutowane. Mówiono też bardzo dużo o dymisji premiera Szmyhala. Także ja bym wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i tej fali dymisji nie łączyłbym ze sobą. A Andrzej Sybicha, potencjalny następca ministra Kuleby, to dobra kandydatura? Pana zdaniem, panie Jakubie? Myślę, że tak, że to jest fachowy dyplomata, zawodowy dyplomata, dobrze zna Polskę, dobrze zna język polski. On kiedyś był zastępcą ambasadora w Warszawie. Problem polega tylko na tym, że w aktualnej praktyce sprawowania władzy na Ukrainie ministrowie mają raczej funkcje techniczne. Władza, realne podejmowanie decyzji skupione jest w biurze prezydenta. I tam, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, główną rolę odgrywa Jermak, który najważniejsze negocjacje prowadzi osobiście. Pani Mario, pani zdaniem zmiana na stanowisku szefa dyplomacji wpłynie na relacje z Polską, czy tutaj akurat to jest niezachwiane, że tak powiem? No, Ukraińcy tak naprawdę od dawna prowadzą taką politykę transakcyjną, to znaczy tutaj się nic nie zmieni. To, że no, oczywiście my się cieszymy właśnie, że Sobicha zna Polski, że pracował w Polsce, że w ogóle właśnie to jest bardzo doświadczony dyplomata, co generalnie jest bardzo dobre dla nas. Natomiast no, generalnie ta polityka, ona się nie zmieni. Ona jest w tym momencie dyktowana potrzebami wojny, również potrzebami polityki wewnętrznej, więc tutaj tak naprawdę nie można oczekiwać, że dojdzie do jakichś zmian w polityce zagranicznej Ukrainy. A w polityce wewnętrznej możemy spodziewać się właśnie zmiany taktyki, zdynamizowania pracy rządu? No, możemy mieć nadzieję, natomiast no właśnie, na pewno jest dalsza konsolidacja władzy wokół biura prezydenta, co oznacza być może pewną, no właśnie, to, że będzie wszystko działało troszkę sprawniej. Natomiast koniec końców pytanie o decyzyjność. No, Jeremak lubi też, jest taka osoba, która lubi rządzić, jak powiedziałam, z tylnego fotela, ale jednocześnie to jest takie czasami rządy przez różnego rodzaju intrygi, taki no nie wprost i one nie zawsze są przejrzyste, więc no zobaczymy tak naprawdę, jaka będzie ta sytuacja wewnętrzna. A o świcie dotarła do nas informacja, że poderwane zostały i to po raz trzeci w ciągu 8 dni polskie i sojusznicze samoloty wojskowe. Miało to związek z rosyjskimi atakami, między innymi na Lwów. 7 osób zginęło, 38 jest rannych. W nocy Rosjanie za pomocą dronów atakowali także obwód kijowski i Krzywy Róg. Bardzo niepokojące informacje dotarły do nas z Ukrainy, panie Jakubie. Tak, ale to nic nowego. Takie ataki są cyklicznie powtarzane przez Rosjan. Lwów był wielokrotnie atakowany w czasie tej wojny. Wielokrotnie ginęli cywile we Lwowie. Wielokrotnie ginęły budynki też, były niszczone budynki też zabytkowe. Także kolejna tragedia spowodowana agresją rosyjską. Jedyną możliwością przeciwdziałania temu jest po prostu wzmacnianie ukraińskich zdolności obrony powietrznej. Tylko właśnie bardzo blisko granicy z Polską, bardzo niepokojące te informacje i wciąż trwa akcja poszukiwawcza po ataku rakietowym w Połtawie. W sumie do tej pory wiadomo już o ponad 50 ofiarach śmiertelnych. Czy takie zintensyfikowane, pani Mario, działania Rosji to efekt rozdrażnienia Putina tym, że Ukraińcy no, okupują część, wdarli się właśnie do Rosji i tam działania zbrojne podejmują? Rozwścieczyli tym samym prezydenta Rosji? No na pewno trochę zdenerwowali, ale tak naprawdę pewnie i tak do tego by doszło. To jest strategia, która trwa już od dłuższego czasu nacisku. No z jednej strony na społeczeństwo ukraińskie, żeby ono jednak, bo ta cały czas mobilizacja na Ukrainie jest dosyć wysoka, nawet jak zmęczenie wojną jest coraz bardziej widoczne, no to jest z jednej strony forma nacisku na społeczeństwo, na władze ukraińskie. Też ataki na infrastrukturę energetyczną, to jest bardzo duży element tych właśnie rosyjskiej polityki związanej z tymi atakami na miasta. Chodzi nie tylko właśnie o przyciśnięcie ludzi, krótko mówiąc, ale też uderzenie w mimo wszystko jeszcze funkcjonującą jakoś, może słabo, ale funkcjonującą ukraińską gospodarkę. No bez prądu nie da się wiele rzeczy zrobić. Panie Jakubie, Litwa protestuje przeciwko dzisiejszemu wzmożonemu ostrzałowi ukraińskich obiektów cywilnych. MSZ Wilnie wezwał w tej sprawie przedstawiciela rosyjskiej ambasady. No, gest solidarności godny pochwały, ale pytanie właśnie, myślę, że to nie będzie miało żadnego przełożenia na dalsze działania Rosjan i dalsze terrorystyczne ataki na cywilne obiekty na Ukrainie. Tutaj trzeba podkreślić, że ten atak w Połtawie, atak na Połtawę, o którym pani wspomniała, był to atak na obiekt wojskowy. I, tak, nieprzypadkowy. Tak, nieprzypadkowy i to był bardzo skuteczny atak. On wywołał falę oburzenia na Ukrainie, bo to był kolejny atak tego typu na obiekt wojskowy, gdzie było duże ześrodkowanie ludzi w jednym miejscu. Wielokrotnie zwracano uwagę, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić i działania dowództwa wojskowego, oficerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie tej placówki szkolnej w Połtawie, to jest placówka szkolna łączności, wywołało to duże protesty i coraz głośniej są formułowane postulaty zmiany zasad zachowywania się wojska. Tak, tak, tam śledztwo wszczęto właśnie, jak mogło dojść w ogóle właśnie, że w jednym miejscu tyle osób było zgromadzonych. A prezydent Ukrainy w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC powiedział, że Ukraina planuje utrzymać bezterminowo rosyjskie tereny w obwodzie kurskim, które zostały właśnie zajęte w zeszłym miesiącu. Powiedział, że będą one kartą przetargową w ewentualnych negocjacjach pokojowych z Władimirem Putinem. Nie potrzebujemy tej ziemi, nie chcemy tam wprowadzić ukraińskiego stylu życia, mówił, ale odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Ukraina zamierza zajmować kolejne terytoria należące do Rosji. Czego można się pani zdaniem, pani Mario, spodziewać? Z tego, co pamiętam, on powiedział też, że możliwa jest pewna niespodzianka, więc tutaj zostawił pewno otwarte to pytanie. To jest tak, że no wiadomo, Ukrainie nie są potrzebne te ziemie. To w ogóle też tak naprawdę z punktu widzenia Rosji nie jest wojna o terytorium. To terytorium jest jakby trochę wypadkowe. Chodzi o zniszczenie Ukrainy jako takiej, o zapewnienie sobie strefy wpływów. I w tym momencie no, dla Rosji ona oczywiście nie zrezygnuje z tego terytorium, ale tak samo dla Ukrainy to terytorium rosyjski nie jest w żaden sposób ważne. Nie jest potrzebne, prawda, dokładnie, to tylko cele takie, żeby podtrzymać Ukraińców, prawda, bardziej takie, no chociażby tak jak Zełenski mówił, karta przetargowa. Tak, ale zmienia tak naprawdę, jest to bardzo silny sygnał dla społeczeństwa ukraińskiego, które widzi, że coś mimo wszystko jest to pierwszy dobra informacja z frontu, bo generalnie nie jest za dobrze. Po drugie, jest to bardzo silny sygnał dla społeczeństwa rosyjskiego, które widzi, że mimo wszystko rosyjskie władze sobie nie radzą, no i wojna przyszła też i do nich. A po trzecie, jest to sygnał do społeczeństwa, do tych społeczności, prawda, państw zachodnich wspierających Ukrainę, że no, Ukraina ma jednak cały czas jakąś sprawczość. Panie Jakubie, zgadza się pan z tym stwierdzeniem, z tym, co pani Maria mówi? To akurat dobra taktyka ze strony ukraińskiej? Tak, ja myślę, że też z punktu widzenia wojskowego ta operacja na dość ograniczoną skalę była sensowna i przyniosła szereg korzyści. Nie można wykluczyć, że Ukraińcy dalej będą próbowali atakować terytorium Federacji Rosyjskiej w innych miejscach. Uważam za wysoce prawdopodobne, że po atakach na przeprawy na rzece Sejm, niedaleko terenów już zajętych przez Ukrainę, tamtejsze garnizony rosyjskie znajdują się w złej sytuacji logistycznej i nie można wykluczyć w najbliższym czasie zajęcia kolejnych paruset kilometrów kwadratowych terytorium rosyjskiego położonych między granicą a rzeką Sejm w okolicy na południu od Rylska. Także tutaj faktycznie Ukraińcy mogą jeszcze pokusić się o sprawienie jakichś niespodzianek. Zwłaszcza, tak jak rozmawialiśmy wcześniej przed anteną, sytuacja na froncie nie jest dobra. Może jakaś mikropoprawa nastąpiła, ale nadal Ukraińcy są w bardzo tragicznym położeniu. No, jest bardzo poważny kryzys operacyjny w Donbasie, w okolicy miasta Pokrowsk. Tam Rosjanom udało się przesunąć około 15 kilometrów w ciągu sierpnia. To jest dość duże tempo natarcia, jeżeli chodzi o ubiegłe miesiące, lata wojny, dwa lata powiedzmy. Faktycznie zagrożony został Pokrowsk i aglomeracja Pokrowska, bo tam jest jeszcze szereg mniejszych miejscowości przyklejonych jakby do Pokrowska. Pokrowsk jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym o bardzo ważnym znaczeniu dla frontu donbaskiego, dla armii ukraińskiej. Poza tym znajduje się tam jedyna na Ukrainie kopalnia węgla koksowniczego, od którego uzależniona jest ukraińska metalurgia. Mimo tego, że miasto znajduje się teraz zaledwie kilka kilometrów od linii frontu, ten węgiel jest cały czas wydobywany i utrata Pokrowska no, byłaby silnym ciosem dla Ukrainy. Miejmy nadzieję, że informacji dobrych napływających z Ukrainy będzie więcej w najbliższych dniach. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panie Jakubie za przybycie do studia. Dziękuję Pani Mario za połączenie. Maria Piechowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Jakub Ber, Ośrodek Studiów Wschodnich byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 4 minuty o 18:00 serwis. No.